एक्स्ट्रा 54। हाँ ये टीका में कुछ हुआ था क्या, नोटबंदी हुआ था। इच्छा आदि कार्य है, अकार्य विकल्प किया, अकार्य कहें तो क्या होगा, हमेशा रहेगा, मोक्ष नित्य होगा, मोक्ष नहीं होगा। कार्य मानेंगे तो उनका हेतु है अथवा नहीं है, हेतु नहीं होगा तो या तो हमेशा असत्व, नहीं तो हमेशा हमें सदा सत्वम असत्वम, और सदा सत्वम यदि हमेशा रहेगा तो मोक्ष नहीं होगा, जो दोष दिया था। असत्व होगा तो है ही नहीं तो फिर बंध नहीं होगा, यदि इच्छा आदि है ही नहीं असत्य तो बंध ही नहीं होगा। तो इसलिए हेतु के बिना यदि मानेंगे सदा सत्वम असत्व दोनों पक्ष में दोष हो गया, हेतु के मानेंगे हमेशा हो, हमेशा तो क्या पति मोक्ष नहीं होगा, और कभी नहीं होगा तो बंध नहीं होगा। इसलिए हेतु नहीं ऐसा नहीं कर सकते, अर्थात हेतु मानना पड़ेगा, कार्य है इच्छा आदि का हेतु है, हेतु अस्ति चेत सम वो इच्छा आदि हेतु है अथवा अन्य अथवा उभय, और स्वयं कहेंगे इच्छा आदि उसका हेतु है नाद्य सिद्ध से इच्छा आदि स्वसाध्य हेतु थे, सिद्ध हो इच्छा आदि अपने सिद्धि का हेतु होगा, हेतु होगा तो सिद्ध होने पर हेतु होगा, अविद्यमान होकर हेतु नहीं होगा, यदि सिद्ध होकर स्वहेतु होगा स्वास्थ्य प्रसंग आता आत्मा से प्रसंग, और यदि कहेंगे असिद्ध हेतु होता है, असिद्ध से जनकत्व इच्छा आदि सिद्ध नहीं होकर के यदि इच्छा आदि का हेतु हो जाएगा तो मोक्ष काल में फिर नहीं इच्छा आदि उत्पन्न हो जाएगा, इच्छा आदि अविद्यमान होकर के इच्छा उत्पत्ति का जनक होगा तो मोक्ष में इच्छा आदि नहीं, तो नहीं होने पर भी इच्छा आदि उत्पत्ति हो जाएगी। हेतु इच्छा आदि यदि कहीं असिद्ध होकर के सजनक मानेंगे मोक्ष भी संभवत अनिर्मोक्ष हो जाएगा, यहाँ तो हुआ था न द्वितीय। अकार्य मानेंगे इच्छा आदि अकार्य कहेंगे, अन्य से हेतु नहीं इच्छा आदि अथवा अन्य इच्छा आदि का है तो दूसरा मानेंगे, द्वितीय पक्ष क्या है इच्छा आदि कार्य है उसका हेतु है अन्य, अन्य हेतु अदृष्टे हेतु अदृष्ट, अन्य हेतु क्या दिखता नहीं नहीं मालूम नहीं दृष्ट हुआ, यदि देखता है कोई हेतु मानेंगे इच्छा आदि का हेतु कोई मानेंगे तस्य कादाचित कत्व, यदि कभी कभी अनित है कभी होता है कभी नहीं होता तो उसका हेतु मानना पड़ेगा, वो हेतु भी कादाचित का होगा तो इसको हेतु मानना पड़ेगा, अनवस्था दोष होगा। यदि कहेंगे नहीं उसका हेतु है किंतु नित्य है, नित्यत्व सदा इच्छा आदि जनकत्वाद अनिर्मोक्ष, इच्छा आदि का हेतु अन्य है और हेतु नित्य है, नित्य होने से हमेशा इच्छा जन की उत्पत्ति होगी तो हमेशा इच्छा होने पर मोक्ष नहीं होगा। इसलिए नित्यत्व सदा इच्छा। और तृतीय हो गया उभयम, उभय क्या है इच्छा आदि और अन्य, उभय क्या है हेतु, किसका हेतु इच्छा आदि का हेतु उभय, इच्छा आदि स्वयं और अन्य उभय मना तृतीय, तत्र द्वितीय अचेतन चेतन वा, जो अन्य कहेंगे इच्छा आदि और एक अन्य, जो अन्य हो अचेतन अथवा चेतन है, यदि अचेतन मानेंगे आदि तसे इत्यादि जनकत्वम स्वभाव स्वभाव वा, इच्छा आदि से अन्य कोई दूसरा है जो कि जड़ है, जड़ है तो इच्छा आदि जनक तो उसका स्वभाव है या नहीं है, यदि स्वभाव है तो हमेशा रहेगा इच्छा आदि उत्पत्ति, और स्वभाव नहीं होगा तो इच्छा ही जनक कैसे होगा ना अग्रिम अनिर्मोक्ष प्रसते, यदि इच्छा आदि से अन्य जो है जड़ उसका स्वभाव इच्छा आदि जनक तो क्या होगा मोक्ष में भी इच्छा की इच्छा युक्ति उत्पत्ति होगी मोक्ष नहीं होगा, और यदि न पश्चिम मतलब उसका स्वभाव ही नहीं, यदि अन्य इच्छा आदि से अन्य कोई पदार्थ को इच्छा आदि का हेतु मानेंगे, जो पदार्थ इच्छा आदि जनक स्वभाव नहीं इच्छा आदि अजनक तो स्वभाव, इच्छा आदि जनक स्वभाव नहीं तो इच्छा आदि उत्पत्ति उससे कैसे होगी, जिसका स्वभाव इच्छा आदि जनकत्व जिसका स्वभाव नहीं इच्छा का उत्पादक नहीं होगा जनक नहीं होगा, कदाचित अभी अजनक होता अब तो कभी जनक नहीं होगा, नहीं सत्व असति शक्ति कर्तुम के अन्य न शक्यते मीमांसा के आदर्श लोग सत्व असति शक्ति कर्तुम अन्य न शक्यते, जिसमें शक्ति अपना नहीं अन्य से शक्ति कैसे होगी, इसलिए प्रामाण्य सत प्रामाण्य कहते हैं, यदि प्रामाण्य अप्रामाण्य उसमें है ही नहीं शक्ति नहीं तो अन्य से कैसे प्रामाण्य अप्रमाण आ जाएगा, न्यायिक लोग कहते हैं ना प्रामाण्य अप्रामाण्य दोष से प्रमात्व और नहीं दोष से अप्रमात्व और गुण से प्रमात्व, मीमांसक मत कहते नहीं स्वतः असत्य सत्य अन्य न कर तो न सके थे, किसी पदार्थ में ये सामर्थ्य स्वभाव है ही नहीं इच्छाजनकत्व तो इच्छा जनक तो स्वभाव जिस पदार्थ में नहीं, अन्य से शक्ति कैसे आ जाएगी? स्वतः यदि शक्ति नहीं तो अन्य पदार्थ से शक्ति नहीं आ सकती। इसलिए स्वभाव नहीं होगा तो इच्छा जनक नहीं होगा। तस्माद इच्छादेर आविद्यत्व उपेयम इति मत्वा। इसलिए इच्छादि में अविद्यक तो मानना पड़ेगा, अविद्यक मत्वा स्वपर। अविद्यत्व कहने से क्या है? वास्तव नहीं है इच्छादि, वास्तव नहीं। अब आश्रय को सिद्ध होना वास्तव नहीं। इसे काल जो आया था स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि मतलब जो इच्छादि वास्तव इच्छादि स्वरूप सिद्ध नहीं होगा, इसी को लेकर स्वरूप सिद्धि लग जाएगा। हाँ आश्रय, आश्रय स्वरूप, हाँ आश्रय आश्रय, क्योंकि आश्रय इच्छादि पक्ष है। इच्छादि है क्वचित आश्रिता, आश्रय कौन? इच्छादि पक्ष है। पर स्वरूप तो सिद्ध नहीं होगा आश्रय अनिर्वणात, पक्ष सिद्ध नहीं होगा। पक्ष सिद्ध नहीं होगा मतलब आश्रय सिद्धि कल्पित है, अनिर्वचनीय, वास्तव सिद्ध नहीं। तो किसको लेकर आश्रय सिद्ध करना? कल्पित कहेंगे तो कल्पित आश्रय माने तो कोई आपत्ति नहीं। वास्तव उसका कहीं आश्रय सिद्ध, इच्छादि का आश्रय सिद्ध, इच्छादि शब्द सिद्ध नहीं। किंच न तावत ऐसा में आत्मनु भिन्नत्व धर्म धर्मिता अनुभवते। इच्छादि आत्मा से भिन्न है क्या? भिन्न में विंध्य हिमाचल में धर्म धर्म भाव होता है, गोमय समय भिन्न नहीं होता है, अश्वमय समय भिन्न में धर्म धर्म भाव नहीं। अतएव नाभिन्नत्व, अतएव का क्या अर्थ? धर्म धर्म तानुपते नाभिन्नत्व, घट घट का धर्म धर्मी एक होगा, एक घट धर्म और धर्मी हो ऐसा बनेगा? भेद में धर्म धर्म भाव होता है, अभेद में दोनों में धर्म धर्म भाव नहीं होगा। इसे धर्म धर्म भाव है तो वहाँ भेद नहीं अभेद नहीं, तो क्या मानेंगे? अनिर्वचनीय। इसी से सर्वत्र जितने गुण कर्मादि द्रव्य में से धर्म धर्मी कल्पना करते हैं ये सब अनिर्वचन सिद्ध हो जाएगा। भिन्न भिन्न में नहीं, अभिन्न में नहीं, तो जहाँ धर्म धर्म भाव है वहाँ जितने धर्म से कल्पित मानना पड़ेगा। अतएव नाभिन्नत्व, अब भिन्ना भिन्न दोनों मानेंगे वो भी नहीं होगा, विरोधात् ना भी भिन्ना भिन्नत्व विरोधात् ना भी अपरोक्षत्व तुच्छत्व ना भी अपरोक्षत्व अच्युत ना भी तुच्छत्व अपरोक्षत्वाद हेतु ना भी अपरोक्षत्व तुच्छत्व क्या हुआ? ना भी तो जो इच्छा आदि को तुच्छ मानेंगे इतने न कस्मात अपरिच्छत्व अपर प्रत्यक्ष होता है तो तुच्छ नहीं होगा। अतो विचारा सहत्व सति अपरोक्षत्वाद नभो नैल्यवत तेषाम आविद्यत्वम इत्यह। विचारम न सहते थे विचारा सह भिन्न अभिन्न उभय तुच्छ दोनों नहीं हो, नहीं होता है, इसलिए अपरोक्ष होने के कारण। और विचारा सह होने पर भी यदि अपरोक्ष नहीं होगा तो उसको कुछ मानना जैसे बंध्यापुत्र सस्य विचार अपरोक्ष नहीं होता है, सद भिन्न अभिन्न भिन्ना भिन्न कुछ विचार नहीं होता है तो भी उसको कल्पित नहीं कहते। यहाँ क्या हुआ? विचारा सह होते हुए आगे क्या तो है? अपरोक्ष है, अपरोक्ष होने के कारण मानना पड़ेगा। नभो नहीं लेवत तेषाम आविद्यतम इच्छादि नाम आविद्यतम आविद्यक। इसलिए सम्यक निरूपणे चेषाम अविद्या कार्यते वही। इसलिए जो आश्रय सिद्ध काल आया था उसी को ऐसे ही लगाएंगे, वास्तव इच्छादि सिद्ध नहीं होने से आश्रय सिद्ध कहेंगे। और व्यावहारिक है तो व्यावहारिक कल्पित सिद्ध हो जाएगा, आत्मा का गुण सिद्ध नहीं हो सकता है। इच्छादीनाम उभय हेतु ते, और यदि व्यावहारिक लेकर सब व्यवहार करते हैं तो आश्रय सिद्धि का अर्थ करना पड़ेगा, आश्रय अनिरूपण नहीं होता है। और यदि वास्तव नहीं होने का न कल्पित हो मानेंगे तो वास्तव सिद्ध नहीं होता, आश्रय सिद्ध हो जाएगा। वेदांतिक अनुसार आश्रय सिद्ध हो जाएगा। इच्छादीनाम उभय हेतु ते द्वितीय चेतनो चेतनस चेत सब जीव व परो व द्वय व इच्छा आदि यदि, हाँ इस तृतीय विकल्प था ना, इच्छा आदि हेतु है अन्य है अथवा उभय, उभय हेतु पक्ष में जो अन्य मान करके कहा था द्वितीय चेतनश्चेत जड़े है, जड़ है करके खंडन हुआ था, क्योंकि जो अन्य हेतु द्वितीय तत्र ही द्वितीय चेतन अचेतन वा अचेतन चेतन वा आया था ना, आद्य में हो गया चेतन पक्ष नहीं हुआ था, इसलिए दीक्षादिनाम उभय तो थे द्वितीय चेतन से जो चेतन मानेंगे वो चेतन फिर कौन है? जीव वा पर वा दो वा जीव ईश्वर अथवा दोनों मिल करके जीव चेत सकम इच्छा देर अनर्थत्व बुद्धते न वा इच्छादि अनर्थ जीव जानता है नहीं, जो जानता है जान करके क्यों उत्पादन उत्पादक बनेगा। इच्छादीनाम सहेतुत्वे नर्थं कुर्यात् कथं स्वयं आत्मा जानन् यथा शत्रु रात्मनो तो न युज्यते। इच्छादीनाम स्वहेतुत्व, यदि इच्छादि स्वहेतु होगा तो कथम जो जो करेगा कथम स्वयं अनर्थों के याद, अपना अनर्थ क्यों करेगा स्वयं, जान आत्मा जानते हुए आत्मा अपना अनर्थ क्यों करेगा। यथा शत्रु आत्मा न अध्यथा शत्रु, शत्रु का अनर्थ कोई करता है, शत्रु का तो अनर्थ करेगा, जान करके अनर्थ जान कर अपना अनर्थ क्यों करेगा। और आत्मनो अतो न युज्यते, इसलिए आत्मा में ये हेतुत्व नहीं, इच्छादि हेतुत्व आत्मा नहीं, जीवात्मा नहीं होगा। इच्छादिना स्वयं अकाथ सस्य जो दिया, इच्छादिनाम स्वहेतुत्व अनर्थ कुर्याम कथम स्वयं, सस्य अनर्थ कथम कुर्याद स्वहेतु, क्यों स्वयं अपना अनर्थ करेगा। पूर्व बुद्धिपूर्वकारी न आत्मनो अनर्थम करुति, तत्र वैधर्म दृष्टान्त महा, बुद्धिपूर्वकारी अपना अनर्थ नहीं करता है, उसमें वैधर्म दृष्टान्त क्या हुआ, यथा शत्रु, यथा शत्रु का कोई अनर्थ करता है, शत्रु का तो करेगा, स्वस्य अनर्थ नहीं करना चाहिए। द्वितीयम दुषयति, द्वितीय है ईश्वर, अतो आत्मनो न युज्यते, जीव वा पर वा आत्मनो न युज्यते ईश्वर के लिए, तेषाम अनर्थत्व जीवो न वेद नहीं नहीं, दूसरे पक्ष में न बुध्यते जीवस्य स किम इच्छादेर अनर्थत्व बुध्यते न वा, ये द्वितीय में इच्छा आदि को अनर्थ जानता है या नहीं जानता है, यदि नहीं जानता है आत्मन न विजयते तेषाम अनर्थत्व जीवो अनर्थत्व जीवो न वेदचेत प्राप्तम अज्ञान कार्य, ये हुआ इच्छा आदि अनर्थ है जीवो नहीं जानता है, नहीं जानता है मतलब अज्ञान है, इच्छा आदि अनर्थ है जीवो नहीं जानता है तो अज्ञान है, इच्छा आदि अनर्थ इसे अज्ञान का कार्य हो गया, इच्छा आदि हो गया तो अज्ञान हेतु का सिद्ध हो गया, जीव हेतु का नहीं हुआ। प्राप्तम अज्ञान कार्यत्म अतश्च आत्मन सकाशा न तजन्म इति उत्तम, इसलिए जीव आत्मा से इच्छा आदि उत्पत्ति नहीं होगा। यदि परश्चेतन तत्र, जो दो विकल्प किया था, जो पर है वो जीव है, द्वितीय चेतन ईश्वर, जीव वा परो, परो क्या था तत्न परश्चेतन तत्र, क्योंकि जीव वा पर वा दो वा जीव की मिशा नहीं, हाँ तो पर को लिया चेतन, क्योंकि चेतन पक्ष इच्छा आदि ना उभय हेतु, ऐसा इच्छा आदि उभय हेतु तो चल रहा है, और इच्छा आदि का हेतु यदि किंवा अन्य अथवा उभय, अन्य पक्ष में तो हो गया था, अन्य अन्य से हेतु अदृश्य हेतु, अच्छा अन्य में चेतन अपेक्षा नहीं हुआ, पर हुआ था अन्य में चेतन अपेक्षा है चलेगा, कहाँ चल रहा, नहीं जो चल रहा है उभय हेतुत्व द्वितीय चेतन चेत, उभय हेतुत्व पक्ष में द्वितीय को चेतन मान करेगी, इन तीन विकल्प क्या, इच्छा आदि स्वतः अथवा अन्य उसका कारण अथवा उभय, ये तीन विकल्प क्या था ना, इक्कीस में आया इच्छा आदि रेव किंबा अन्य अथवा उभय, उभय पक्ष में इच्छा आदि का द्वितीय चेतन मान करके कहा, किन जो द्वितीय पक्ष है अन्य है वो अन्य पक्ष में जड़ पक्ष को ले आया, चेतन पक्ष लिया नहीं ना, द्वितीय देखो पहले रस्ते ना, हाँ तीन विकल्प जो क्या, नहीं पहले इच्छा है तो इच्छा आदि रेव किंबा अन्य अथवा उभय, इच्छा आदि किंबा अन्य उभय में जो अन्य पक्ष आया उसका कहाँ आया, नहीं आया ना, न द्वितीय, ये 22वें पंक्ति है ना, न द्वितीय जो किसको लिया वो ना पहले बार का विकल्प हुआ, और वो अन्य को चेतन मान कर कहाँ कहा गया। हाँ द्वितीय बंधा सिद्धि मुख्य। अच्छा देखो 24 में न तृतीय, न तृतीय कौन सा तृतीय है, उभय के पहले द्वितीय कहाँ आया, न द्वितीय अन्य से हेतुर अदृष्टेर दृष्ट व तस्य कादाचित कत्व अन्वेषण आया अनवस्था नित्यत्व सदस्य। ये द्वितीय पक्ष जो आया वो द्वितीय पक्ष जी चेतन मानेगी, अन्य से हेतुर अदृष्टेर दृष्ट हुआ तस्य कादाचित कत्व हेतु अन्वेषण अनवस्था कहा नित्यत्व सदस्य। इसी में अन्य जो हेतु है वो जड़ चेतन का विकल्प नहीं क्या, नहीं तीसरे को छोड़ दो, दूसरे में अन्य जो हेतु है उसमें विकल्प नहीं किया ना जड़ चेतन, उसका भी द्वितीय ले रहे हैं। यदि परस चेतन जो अन्य पक्ष में पर का चेतन मानेंगे, क्योंकि यहाँ तो उभय हेतु तो द्वितीय चेतन सोपी जीव व पर वा, ये चेतन पक्ष चल रहा है, चेतन पक्ष जीव पर दो विकल्प चल रहा है इसमें, और यदि परस चेतन ये कौन सा होगा जो पहला विकल्प का अन्य पक्ष में चेतन मानना, या तृतीय इच्छा देना उभय तो तृतीय पक्ष में द्वितीय को चेतन मान करके जीव पर वा दो वा, तो पर लेना ईश्वर को लेने के लिए, यदि पर चेतन अच्छा जीव वा पर वा, पर शब्द का अर्थ फिर चेतन करेंगे तो ऐसा होगा। यदि परस चेतन पहले पर के लिए द्वितीय पक्ष क्या था जीवश्चेत जीव पक्ष हो गया, इच्छा दिना उभय तुत्य तृतीय विकल्प है, तृतीय भूति में द्वितीय इच्छादि से द्वितीय चेतन है ये चल रहा है, जड़ पक्ष पहले हो गया था, चेतन पक्ष में वो चेतन जीव है या पर है या दोन है, जीव पक्ष हो गया तो द्वितीय हो गया। यदि पर, यदि परस चेतन जीव से भिन्न जो पर है वो यदि चेतन है, जड़ के लागे कहेंगे मतलब द्वितीय पक्ष में आया नहीं था जीव मान करे, तृतीय का जो तीन विकल्प किया, तृतीय कौन है उभय तत्व, उभय तत्व में अचेतन पक्ष प्रथम चला गया अन्य पर, यदि द्वितीय चेतन है तो जो चेतन है पर सोपी जीव वा पर वा दो वा, वो जीव है परमात्मा है दो है, ये तीन विकल्प किया तो उसमें जीव का खंडन हुआ। अभी द्वितीय रहा परो, यदि परस यदि पर है वो तो द्वितीय चेतन, द्वितीय है चेतन ही विकल्प पहले था, द्वितीय चेतन है तो परस चेतन, यदि परस चेतन जो द्वितीय पक्ष तो चेतन पक्ष ही है चल रहा है तो इसमें कैसे परस चेतन कैसे होगा, परमात्मा परमात्मा कहेंगे जो चेतन हो परमात्मा, द्वितीय पक्ष है पर का तथा तथा श्लोक तथा पर निमित्तत्व नर्थस्या परिहारतः नैकांतिक फलत्वं स्याद् रोगादि परिहारवत्। हाँ पर का था परमात्मा है, जीव वा पर वा, जीव क्या परत है तो परमात्मा ही वहाँ, और विकल्प नहीं तो पर तथा पर निमित्तत्व ईश्वर निमित्तत्व पर निमित्त ये शाम इच्छादिना, यदि ईश्वर निमित्त का इच्छादि कहेंगे तो अनर्थ से अपरिहार, तो अनर्थ का परिहार नहीं होगा, नैकांतिक ऐकांतिक फलत्व न तो फिर ऐकांतिक फलत्व नहीं होगा मोक्षादि, रोगादि परिहार, रोगादि परिहार जैसे एकांति का नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता है, इसी प्रकार यहाँ परिहार नहीं होगा। परश्चेद इच्छादि अनर्थम उत्पादयत ईश्वर सतरी स्वस्य अन्य सेवा तम कुरिया, ईश्वर इच्छादि उत्पादन करेगा अपने में या जीव का, नाद्य सर्वज्ञत्वादि विरोधा, सर्वज्ञ होकर अपने इच्छा तो नहीं करेगा। द्वितीय यथा सो संसारी नाम अनर्थम आधत्ते तथा मुक्ता नाम अपनी आधत्त, संसार अवस्था में इच्छादि उत्पन्न करता अनर्थ देता है, मुक्त हो जाने पर भी, मुक्ति होने पर भी अनर्थ उत्पन्न करेगा। तथा से तेषाम तत्परिहारस्य विरी ऐकांतिक नहीं हुआ, व्यभिचार हुआ, नित्य फल तो अनुपपति, नित्य फल नहीं हुआ, इच्छादि मुख्य इच्छादि का परिहार, तेषाम तथा च तेषाम तत्पर तेषाम जीवाना मुक्ताना जीवाना तत्परिहारस्य नित्य फल नहीं हो सकता है। ननु परः सर्वज्ञो मुक्तान प्रति अनर्थ न आधास्यति तन्मुक्ति उपाय प्रतिबंधात्, अतः कहेंगे परमात्मा सर्वज्ञ मुक्त के प्रति इच्छादि उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि मुक्ति उनको हो गई, जो अज्ञान उनके लिए होगा अनर्थ न आधास्यति तन्मुक्ति उपाय प्रतिबंध, मुक्ति उपाय से प्रतिबंध हो जाएगा, मुक्त के प्रति इच्छादि उत्पन्न नहीं करेगा ईश्वर। नहीं कांति नहीं मुक्ति हेतु ज्ञानम कर्म वा मुक्तावस्थी, मुक्ति होने के बाद जो हेतु उसका दिया ना, मुक्ति उपाय प्रतिबंधात्, मुक्ति के उपाय से प्रतिबंध हो जाए, प्रतिबंध होगा तो मुक्त होने के बाद मुक्ति उपाय होगा क्या है? दे मुक्ति उपाय मुक्ति हेतु ज्ञान अथवा कर्म मुक्तो नास्ति, अतः तद अतप्रतिबंध फिर प्रतिबंध नहीं होगा, तो ईश्वर क्या करेगा मुक्तों का भी मुक्त में भी इच्छादि उत्पन्न करेगा प्रतिबंधा अनर्थाधाने परस्य वा परस्य वारक अभावात, कोई वारक नहीं रहा, लौकिक प्रतिकूल ध्वस्तिवत अनर्थ ध्वस्तिरपि न आत्यंतिक, लौकिक प्रतिकूल रोग ध्वंस जैसे औषधि के द्वारा हुआ आत्यंतिक नहीं हुआ, रोग निवृत्त हो गया फिर रोग होता है, इसी प्रकार जो संसार रूप अनर्थ ध्वस्ति आत्यंतिक नहीं होगी। छपन मुक्तात्मा परेण आपाद्यमानम अनर्थम परिहरिष्यति तेन तुल्यता, परेण आपाद्यमान अनर्थम परि मुक्तात्मा ईश्वर से उसमें इच्छादि उत्पन्न जो करेगा मुक्तात्मा उसका परिहार कर देगा, तेन ईश्वर तुल्यता नेत्य कर्णे संहति चरते परिहार कुतो दिशे ततो भय निमित्तत्वे नैकांतिक फलोदयः। इंद्र के साथ संघात अध्याय संघात के बिना दृश्य कुत परिहार, दृग रूप कैसे परिहार करेगा, तथा उभय निमित्तत्व नहीं क्रांति का फल, ऐसे उभय निमित्तक होगा तो उभय को इच्छादि, हाँ ठीक जीव ईश्वर दोनों हो गया तो नहीं क्रांति का अक्रांति का फल नहीं होगा। मुक्त से आत्मन परेण क्रियमाण अनर्थ से जो अनर्थ तद हेतुश्च परिहार हो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि कार्यकरण संघति विरहितत्वाद, क्योंकि संघात करण के साथ संबंध संघात सर्व इंद्र संघात नहीं होने से परिहार नहीं कर सकता है, अन्यथा संसारित्व प्रसंग यदि कार्यकरण मानेंगे मुक्त होने के बाद परिहार करने के लिए तो संसारी हो गया। ईश्वर से च मायावित्वादि ईश्वर मायावी, मायावी होने से हाँ ईश्वर में भी कार्यकरण नहीं होता है और फिर वो कैसे संसारी हो जाएगा, ईश्वर भी का तो होता है वो माया भी होने के कारण वो संसारी नहीं है, तो नहीं तो जीव में कार्यकरण संघाती के बिना परिहार नहीं कर सकता है तो फिर बंध हो गया, ईश्वर भी परिहार नहीं कर सकता है तो ईश्वर भी बंधन आ जाए तो माया भी होने का ना, माया उसके अधीन है, माया के अधीन हो नहीं तो उसमें बंधन नहीं, जीव में बंधन की आपत्ति है। अतः इच्छादेर न परो जीव वा केवल हेतु किंतु उभो अपी जीव ईश्वर कोई नहीं अलग अलग नहीं उभय मिलकर के, अतो न मुक्ति दशायाम तद उत्पत्ति मुक्ति काल में नहीं हुई, जीव से मुक्तत्वाद तद अनुकूलत्वाद, मुक्त मुक्त हो गया, इच्छा आदि उत्पत्ति के लिए अनुकूल नहीं होगा तो आगे मुक्ति में नहीं होगी। कहा तथा उभय निमित्तत्व नहीं क्रांति का फल हो गया। यथा इच्छा देह परात्मजन्यत्व अनिर्मोक्ष, परमात्मा से उत्पन्न होगा तो निर्मोक्ष, तथा तथा उभय जन्यत्व पक्षी, ईश्वर जीव दोनों मिलकर का नहीं तो ईश्वरजन्य होता अनिर्मोक्ष होगा। ईश्वर से स्वातंत्र्याद जीव से स्वानुकूलत्व आपाद्य अनर्थम से संपादयति, जीव क्या करेगा, ईश्वर तो स्वतंत्र है, जीव को अपना अनुकूल बना करके जीव में अनर्थ उत्पन्न कर दिया ईश्वर, संपादयति अतो न मुक्ति सिद्ध। ननु ईश्वर मुक्तम उपलभ्य मास्य भूय बंधो भूत इति मनमानो न तस्मिन् अनर्थम आधास्यति इति, मुक्त निश्चय मुक्ति निश्चय, ईश्वर मुक्त को दे करके इसका बंधन नहीं हो ऐसे उसमें अनर्थ उत्पन्न नहीं करेगा तो ज्ञान होने पर मुक्ति ही होगी, निश्चय हो जाएगा। तत्रा पर पराभिप्राय नियमान नैव स्यान् मोक्ष निश्चितिः, निरहेत्व विद्या क्लृप्तो तु दोष कश्चिन विद्यते। पर ईश्वर का अभिप्राय का निश्चय नहीं होगा, ईश्वर सोचेगा इसको मुक्त बंधन नष्ट हो गया, इसको हम इच्छा बंधन नहीं डालेंगे, ईश्वर का अभिप्राय होगा, इसका निश्चय नहीं होगा। शंका क्या हुई, मुक्त की उपलब्धि करके इसका बंधन नहीं हो सच करेगा, उसमें अनर्थ नहीं करेगा, ऐसा निश्चय कैसे होगा, न शायद मोक्ष का निश्चय नहीं होगा। अब यदि आपके आपके मत से कैसे होगा, अनादि अविद्या कल्पना करें, अविद्या से मानेंगे तो कोई दोष नहीं, अविद्या से ही बंधन मानेंगे तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी, कोई दोष न अविद्या थे। तत्पक्ष भी समा अभिमव विकल्प दोष हो, तुम्हारे पक्ष ऐसी विकल्प होगा ये बंधन कैसे होता है, कौन करता है तो होगा इतिहास के अविद्या इच्छा दी पक्ष आविद्यम, हाँ इच्छा दी आविद्य अविद्या अविद्या से कल्पित निरुत अविद्या कल्पित निरहत अज्ञान अनादि अविद्या क्लिप्त अविद्या सिद्ध है, अविद्या का मानेंगे तो कोई दोष नहीं, अविद्या विषादि के पक्षे न अनिर्मोक्ष आदि दूसरा और अविद्या कृत है, ज्ञान से अविद्या निर्मित हो गया तो मुक्त हो गया। कथम इच्छाधिर आविद्य से मुक्ता असंभव, अविद्या तुम्हारे पक्ष में इच्छादि आविद्य हो गया, आविद्य होने पर मोक्ष हो जाएगा, मुक्त हो असंभव कस्मात, ये न अनिर्मोक्ष प्रसंग समाधि, जो अनिर्मोक्ष प्रसंग का समाधान तुम कर दो सिद्धांति, मुक्त में आविद्य इच्छादि क्यों नहीं होगा। तत्रा तद्वर्जनस्य तद्वर्जनस्य संसिद्धे प्रसिद्धोपाय संश्रयात् परागर्थ प्रमेयेषु याक् फलत्वेन सम्मता संवित शैवेहमेयोर्थो वेदांतोक्ति प्रमाणतः। तद्वर्जन से प्रसिद्ध उपाय संश्रयात संसिद्ध है, जो आविद्य का इच्छा आदि की उपाय संश्रयात उसकी सिद्धि मुक्ति हो जाएगी, निवृत्ति अविद्या करें श्रवण मनन आदि के द्वारा प्रसिद्ध उपाय को आश्रय करने से तद्वर्जन से आविद्य का इच्छा आदि वर्जन संसार वर्जन सब हो जाएगा। और परागर्थ परमेश या फलत्व समता संविधि साहेब यह मेयोर्थ वेदांत होते प्रमाणतः परागर्थ प्रमेय के प्रत्यक्षादि प्रमाणार्थ करेंगे, परागर्थ प्रमेय येषाम प्रत्यक्षादि प्रमाणानाम परागर्थ शब्दादि अर्थ प्रमेय येषाम प्रमाणानाम तेषु प्रत्यक्षादि प्रमाणेषु या फलत्व समता संविधि फलत्व समता संविधि है वही वेदांतोक्ति प्रमाणतः मेयो अर्थ समिति चिन्ह मात्र। आगे कहेंगे फल वस्तु तो नहीं, ये नित्य है, फल उत्पत्ति नहीं होने से फल नहीं। अविद्यावर्जन से मुख्य विद्यमानत्वात् तद्वर्जन से संसिद्धि, तद्वर्जन अविद्यावर्जन, अविद्या की निवृत्ति, मोक्ष में रहेगा प्रसिद्ध उपाय संशय ज्ञान से श्रवण मनन तत्कार्य से इच्छा आदि तत्र संभव। अविद्या नहीं रहने से अविद्या कार्य नहीं होगा, बिन उपादान उपादेय अभाव कारण के बिना कार्य नहीं। न अविद्यावर्जनम अविद्या तो वह तत्कार्यवा प्रतीच वा हेतुअंतरद्वा, अविद्यावर्जन कैसे होगा उसका उत्तर दिया प्रसिद्ध उपाय संशयात। प्रसिद्ध उपाय क्या है अविद्या निवृत्ति के लिए, ये अविद्या का वर्जनम, अविद्या से अविद्या कार्य से आत्मा से हेतुअंतरद्वा चार विकल्प नाद्यो। अविद्या स्वव्याघातक तो व्याघातात्, अविद्या स्वयं अविद्या निवृत्ति का कारण हो तो क्या होगा स्वव्याघातकत्व का विरुद्ध, अविद्या स्वयं स्वस्व व्याघातक, अविद्या है स्वव्याघातकत्व व्याघात, स्वव्याघातकत्व है ना व्याघात, स्वव्याघातक नहीं होगा इसलिए अविद्या स्वस्व निवृत्ति का नाम। न द्वितीय कहेंगे कार्यात्, कार्य से तनिवृत्त कर देगा कार्य कारण का निवृत्त नहीं होगा, नहीं घटो मृदम निवृत्त है, घट कोई मिट्टी का निवर्तक नहीं होता है, कार्य कारण का निवर्तक नहीं, शंका पूर्व विषय। न तृतीय, तृतीय प्रत्येक आत्मा आत्मन अविद्या निवर्तक थे तत्र तद उपलम्ब संभव, आत्मा जी तो अविद्या निवर्तक होता आत्मा में अविद्या का उपलम्ब नहीं होगा, अविद्या कैसे रहे पहले से निवृत्त होना चाहिए नहीं। नान्तो नान्त्यो हेतुअंतर से अप्रतीत, और अतिरिक्त कुछ माने हेतुअंतर, हेतुअंतर फिर क्या होगा, अतः प्रसिद्ध उपाय संशयात। प्रसिद्ध कैसे, प्रत्येक आत्मा स्वप्रकाशत्व न प्रसिद्ध, प्रत्येक आत्मा स्वप्रकाशत्व न प्रसिद्ध, सैव उपाय प्रत्येक आत्मा ही प्रसिद्ध उपाय तस्य संशयात, उसका आश्रय करेंगे कैसे, अविद्यावर्जने साधन चतुष्वतः कृतान्वय व्यतिरिकस्य श्रवणाधिकारिणः श्रुताद वाक्याद ऐक्य ज्ञाने तस्मिन् अभिव्यक्त दीर्घात्मा स्वाविद्याम सकार्याम दग्ध्वा स्वस्थो भवति इत्यतः, प्रत्येक आत्मा को आश्रय करेगा स्वप्रकाश में प्रसिद्ध, वही उपाय हुआ उसका आश्रय कैसे, अविद्यावर्जन साधन चतुष्वत अधिकारिण कृतान्वय व्यतिरिकस्य, अन्य व्यतिरिक के द्वारा पदार्थ विवेक किया श्रवणाधिकारिण श्रुताद वाक्याद वेदांत वाक्य से ऐक्य ज्ञाने, ऐक्य ज्ञान हम तस्मिन अभिव्यक्त दीर्घात्मा, ऐक्य ज्ञान में वृत्ति ज्ञान में दीर्घ रूप आत्मा अभिव्यक्त होता है, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान को चिदाभास विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति बोध वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, तो ज्ञान है वृत्ति ज्ञान उसे अभिव्यक्त होता है चेतन, अभिव्यक्त दीर्घात्मा स्व अविद्याम सकार्याम दग्ध्वा स्वस्थ होती, स्व आश्रय स्व विषय का अविद्या कार्य के साथ नष्ट करके स्वस्थ होता है, मतलब अविद्या रहित हो गया मुक्त हो गया। ननु अविद्या निवृत्तिर आत्ममात्रत्वात्, अविद्या निवृत्ति क्या पदार्थ है, निवृत्तिर आत्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित से भी, तो अविद्या निवृत्ति अधिष्ठान आत्मस्वरूप है, यदि आत्मस्वरूप होगा आत्मन अविद्या निवृत्त न अविद्या निवृत्त आत्ममात्र न तत्व उपाय तम, तो आत्ममात्र ही अविद्या निवृत्त होने से फिर आत्ममात्र में आत्मा ही उपाय, आत्मा से अभिन्न अविद्या निवृत्ति के लिए आत्मा ही उपाय, आत्मा उपाय किसके लिए हुआ अविद्या निवृत्ति के लिए, अविद्या निवृत्ति क्या है आत्मा, तो आत्मस्वरूप अविद्या निवृत्ति के आत्मा ही उपाय, आत्मा ही आत्मा के लिए उपाय, ये तो ठीक नहीं न अविद्या निवृत्ति आत्ममात्रत्वात् न तत्र तस्य उपायत्व, तत्र आत्मा अभिन्न अविद्या निवृत्त आत्मस्वरूपे तस्य आत्मन उपायत्व न, क्योंकि उपाय उपेयत्व से भेद अपेक्षित्वात्, एक उपाय और एक कहता उपेय कार्य, उपाय कारण उपेय का कार्य भिन्न में होता है, यहाँ स्वयं आत्मा उपाय होगा असम उपाय होगा अविद्या निवृत्ति कार्य, तत्र पराग इति पराग अर्थ प्रमेश या फलत्वेन सम्मता, अभी उपाय उपाय का अर्थ करते अस्य अर्थ परांच शब्दादि अर्थ येषां प्रमेया ताहनी प्रत्यक्षादि प्रमाणानी परागर्थ प्रमेयानी। परागर्थ प्रमेयानी में समास कैसे हुआ? परांचस्तते अर्थाश्च परांचर्थः परांचर्थः प्रमेयः येषां प्रमाणानां तानि प्रमाणानि परार्थ प्रमेयः। ये कहते हैं परांच शब्दाद्यर्थ येषां प्रमेयः येषां प्रमाणानां प्रमेयः परागर्थः प्रमेयः येषां प्रमाणानां तानि प्रत्यक्षादि प्रमाणानि परार्थ प्रमेयानि। परार्थ प्रमेय शब्द से प्रमाण लिया, प्रमेय नहीं प्रमाणानि। तेषु फलत्वेन सम्मता असंविति, उसमें फलत्वेन सम्मत जो संविति है वही हो गया वेदांतोक्ति प्रमाणतः मेय। वस्तुतत्व न फलम, वो फल वस्तुतः नहीं है, कार्य नहीं है। जो फल क्यों नहीं है? जन्माभाव, उसकी अभिव्यक्ति होती प्रत्यक्षादि प्रमाण में, अभिव्यक्ति होती अभिव्यक्ति होने से प्रमाण के द्वारा अभिव्यक्ति होती चेतन की, न कि उत्पत्ति। फल नहीं जन्माभाव, वृत्ति की उत्पत्ति, वृत्ति अवश्य जो वृत्ति प्रतिफलित वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य, उसकी उत्पत्ति नहीं। वस्तु तो न फलम जन्मभावात्। शैव परात्म रूपा वेदांतोक्ति लक्षण प्रमाण से प्रमेय तात्पर्य का अर्थ वही परमात्म स्वरूप है। वेदांतोक्ति लक्षण प्रमाण का प्रमेय है, प्रमेय का था तात्पर्य गम्य ब्रह्म। तथा च अविद्या विरोधी आकारेण उपायत्व, वही ज्ञान उपाय हुआ किस प्रकार? अविद्या विरोधी, विद्या अविद्या के विरोधी, अविद्या विरोधी कारण उपायत्व। अतः निवृत्ति आत्मना च फलत्वात्, अविद्या निवृत्ति आत्मना वही आत्मा अविद्या विरोधी तो है ना। अविद्या विरोधी कैसे हुआ? वृत्ति अभिव्यक्त होकर के, वृत्ति अभिव्यक्त होता करके अविद्या विरोधी कारण उपाय हुआ। वही आत्मा निवृत्ति आत्मना फलत्वात्, वही आत्मा ही अविद्या निवृत्ति होगी फल तदात्मना तदुपचित फल हो गया। उपेयता इति एकत्र आत्मनि आकार भेदात उभय तत्व उभय तत्व, ये आत्मा ही उपाय हो गया और उपेय हो गया। उपाय हो गया अंदर क्या? आत्मा कैसे उपाय हुआ? वृत्ति वृत्ति वृत्ति अभिव्यक्त होकर के अविद्या का विरोधी होकर के उपाय हो, और फल हो गया अविद्या निवृत्ति आत्मा ना आत्मस्वरूप हुआ, वही आत्मा ही फल हो गया अविद्या निवृत्त होने से। वही ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा का प्रत्यक्षादीना परागर्थ विषयत्व उपेत्य तत्फलभूत अखंड संविदो वेदांतमेत्व उक्तम। प्रत्यक्षादि परागर्थ का परागर्थ विषय, परागर्थ विषय ऐसा परागर्थों को बाह्य शब्दादि को विषय करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण मान करके तत्फलभूत अखंड संविदो वेदांतमेत्व उक्तम। तो फलभूत अखंड समिति का वो अखंड समिति हो गया वृत्ति अभिव्यक्त होकर के, वेदांत का मेय ब्रह्म हुआ। संप्रति तेषाम परागर्थ तो नास्ति, अभी कहते प्रत्यक्षादि प्रमाण बाह्य अनात्मा को विषय करते वो ठीक नहीं है। जहाँ ज्ञान होता है, ज्ञान का विषय कि चेतन को छोड़कर खाली जड़ होगा, इसे प्रमाण चेतन प्रमेय चेतन प्रमाति चेतन सर्वत्र चेतन ही है, इसलिए परागर्थ प्रमेय भी नहीं होगा। वस्तु तस्तु तेषाम परागर्थ तो नास्ति, प्रत्यक्षादि प्रमाण का जो प्रमेय वो पराग है अनात्मा है ऐसा नहीं, अप्रामाण्य। अप्रामाण्य प्रसक्तिश्च स्यादितो न्यार्थ कल्पने वेदांतानमतस्तस्मान् नान्यमर्थं प्रकल्पयेत्। इतो अन्यार्थकल्पने वेदांतानां अप्रमाण प्रसक्तिश्च, यदि इससे अन्य अर्थ मानेंगे वेदांत अप्रमाण्य हो जाएगा। अन्य अर्थ आत्मा से भिन्न को यदि विषय करेंगे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, तो प्रमाण सब अनात्मा को विषय करेंगे तो आत्मा कैसे सिद्ध होगा? आत्मा को तस्मान न अन्यमर्थम प्रकल्पित, तो अनात्मा को सिद्ध करे वेदांत भी प्रमेय वेदांत प्रमाण का विषय क्या होगा? अनात्मा हो जाएगा, अनात्मा हो जाए प्रमेय आत्मा सिद्ध नहीं होगा, अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए अन्य अर्थ न प्रकल्पित है, प्रमाण से अन्य अर्थ चिंता नहीं होगा, आत्मा ही। यदि प्रत्यक्षादिनि परांशमर्थ गोचरियु, प्रत्यक्षादि प्रमाण अनात्मक विषय करें तथा वेदांत भी निखिल भेदाभाव उपरक्षित ब्रह्मणि न प्रमाण से, भेदाभाव उपरक्षित ब्रह्म में वेदांत भी प्रमाण नहीं होगा। पराग अर्थ को बाह्य विषय को विषय करें अनात्मा को, तस्माद् इतो अद्वितीयानुभवात्मनो वेदांत वेद्यात् अन्यस्य पराचरतस्य। यदि मानेंगे इतो अन्यार्थ कल्पने अद्वितीय ब्रह्म से अन्य यदि अर्थ शब्द सर्वादि का मानेंगे, प्रत्यक्ष क्यादि प्रमाण का विषय अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न यदि मानेंगे, इतो का अद्वितीय अनुभवात्मन अद्वितीय अनुभव रूप जो आत्मा से जो कि वेदांत वेद्य अन्य से पराचरतस्य मानेंगे, तो अन्य अर्थ को यदि प्रत्यक्षादि में तो कल्पना करेंगे, आत्मा से भिन्न अनात्मा प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय मानेंगे तो वेदांतानाम अप्रमाण हो जाएगा। तथा च अतो तथा च अप्रमाण अतो वेदांत वेद्या तो अन्यमर्थम प्रत्यक्षादि विषय तो न कल्पयते। वेदांत वेद्य से अन्य अर्थ प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है, किंतु सोपाधिकम ब्रह्म तेषाम विषय, घटपटादि जितने है सब घटा उपहित चेतन है, प्रमेय चेतन ही घटो उपहित चेतन, प्रमाण उपहित प्रमाण चेतन, प्रमेय चेतन सर्वत्र चेतन है। तो सोपाधिक ब्रह्म हो गया प्रमाण का विषय, अनिरुपाधिक ब्रह्म हो गया वेदांतान, प्रतीक्षादि प्रमाण का विषय भी चेतन है। इसलिए जो घट है प्रमेय कहते, घटा प्रमेय कौन है, प्रमेय चेतन, प्रमाण भी चेतन है, सर्वत्र चेतन है। अद्वयानुभव विषयत्व वेदांतान अमृतन आशंकते, वेदांत का अद्वयानुभव अद्वयानुभव विषय ऐसा वेदांत का विषय प्रतिपाद्य अद्वयानुभव अमृतन आशंकते अनन नन्वेवमपि मानत्व व्याघात स्यात् क्रिया विधेः वेदांते स्वप्यनाश्वासस् तथा च प्रसजे ध्रुवम्। ननेवमपि क्रियाविधेः मानत्व व्याघात स्यात्, कर्म विधि में प्रमाणत्व व्याघात हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ही हो गया मेय और कर्म विधि में आत्मा तो नहीं है, याग स्वर्ग आदि, तो उसमें यदि अप्रमाणत्व प्रमाणत्व व्याघात हो गया क्रिया कर्म विधि में कर्मकांड में, तथा च वेदांत स्वनाशास कर्मकांड अप्रमाण हो गया, यदि अद्वितीय ब्रह्म ही हो गया मेय प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय आत्मा हुआ, तो याग आदि स्वर्ग आदि साधन जो कर्मकांड विधान करने वाले उनका मेय तो नहीं है, तो अप्रमाण हो गया, क्योंकि अद्वितीय ब्रह्म को विषय नहीं करते हैं। अप्रमाण यदि कर्मकांड हो गया तो वेदांत में भी अप्रमाण हो जाएगा। ब्रह्मणि अद्वयानुभव आत्मनि वेदांत प्रामाण्य भी, वेदांत प्रमाण अद्वय अनुभव में हो गया, किंतु कर्मकांड से अप्रमाण से आता, क्योंकि तस्य कारकादि भेद अवलंबित्वाद, कारकादि भेद आश्रय कर दिया करता है, भेद से च अभेदवादी वेदांत अपूरितत्वाद, अभेदवादी वेदांत से भेद क्या निराकरण हो गया, भेद अप्रमाणिक है, अप्रमाणिक भेद को विषय करने वाले तो अप्रमाण हो जाएगा। तद अप्रमाण्य कर्मकांड जो अप्रमाण हो गया वेद के देशत्वात् वेदांत से भी तदना साक्षात, कर्मकांड यदि अप्रमाण हो गया वेद क्या के देश है, तो वेद के देश होते संपूर्ण वेदांत भी अविश्वास हो जाएगा। न कर्मकांड प्रामाण्यम इष्टम, कर्मकांड से प्रामाण्यम निष्टम, इसलिए कर्मकांड प्रमाण मानना पड़ेगा, मानेंगे तो फिर अद्वैय अनुभव में ही वेदांत प्रमाण कहेंगे, अन्य प्रमाण का विषय नहीं, ऐसा नहीं सिद्ध होगा। अभी सिद्धांति कहता है किन्त तात्विक प्रामाण्य व्याहान्यते किंवा व्यावहारिकम, वेदांत के द्वारा कर्मकांड का प्रामाण्य अपहृत हो गया, कर्मकांड प्रामाण्य नहीं रहा, अद्वैय अनुभव हो गया अद्वैत, तो भेद कह रहा भेद का भेद अपहृत है ना, भेद से अवैधवादी वेदांत अपहृत, अद्वैवादी वेदांत से भेद का अपहार निवृत्त हो गया, तो भेद अपहृत हो गया। तो भेद अपहृत हो गया तो भेद में जो प्रामाण्य था वो अपहृत हो गया अद्वैत वेदांत से। क्या भेद में जो प्रामाण्य था तात्विक प्रामाण्यम अद्वैत के द्वारा व्यवहार्य थे व्यावहारिक मार कोई पाठ कुछ है क्या क्या छूट गया। अच्छा अच्छा हाँ, तो बोल देना चाहिए वेदांत प्रामाण्य भी कर्मकांड से अप्रामाण्यम साथ तसे कार्य हो गया। कर्मकांड प्रामाण्यम अद्वैतवादिन वेदांत मात्र प्रामाण्य विषय तो नानिष्टम। हाँ सिद्धांत कहेगा कर्मकांड अप्रमाण हो गया तो क्या आपत्ति है। वेदांत अद्वैतवादिन वेदांत मात्र प्रामाण्य विषय तो वेदांत मात्र ही प्रमाण हम मानते हैं कि तत्वावेदक प्रमाण मानते हैं। तो कर्मकांड अप्रमाण हो तो हमारे तो कोई अनिष्ट नहीं ऐसा संकांड से ईसा नहीं मानेंगे। तो एक देश कर्मकांड को अप्रमाण मान लिया तो वेदांत में भी अप्रमाण्य हो जाएगा इसलिए अन्य इष्ट नहीं कर सकते। किंच तस्य तात्विकम प्रामाण्य व्याहन थे किंबा व्यावहारिकम कर्मकांड भी जो प्रामाण्य है उसका व्याघात हो गया वेदांत प्रमाण होने से तात्विक प्रामाण्य नहीं या व्यावहारिक नहीं। नाद्य अभिप्रेत आद्यम अभिप्रेत द्वितीय दूसरे थे तात्विक प्रामाण्य तथा आद्यम तात्विक प्रामाण्य कर्मकांड में नहीं ये तो मानते कर्मकांड में तात्विक प्रामाण्य नहीं किंतु व्यावहारिक व्यावहारिक प्रामाण्य है द्वितीय दूसरे थे। नहीं तदेव यतो शेष मानानामपि मानता आपरात्मा बबोधात् स्यात् गया आपरात्मा बबोधात् स्या आपरात्मा बबोधात् स्यात् तत्र सर्वसमाप्तितः। नहीं तदेव अप्रमाण हो जाएगा ऐसा नहीं यथ अशेष माननामी आपरात्मा बोधात मानता सैत् परमात्मा ज्ञान के पहले प्रमाण है तत्र सर्व समाप्त और परात्मा बोध हुआ सब समाप्त है। तस्य व्यावहारिक प्रामाण्यम ज्ञानात पूर्व वा विहन्यते पश्चात वा व्यावहारिक प्रामाण्य कर्मकांड में ज्ञान के पहले व्याघात व्याहत है यथ पर पश्चात नाद्य ज्ञानी के पहले तो प्रमाण है यत अशेष मानना परात्मबोधात प्राक मानता आपरात्मबोधात प्रमाण है। अतो ज्ञानात प्राची काले तद अव्याहति ज्ञान के पूर्व काल में प्रामाण्य का व्याहत नहीं है। द्वितीय कहेंगे ज्ञान के पश्चात तत्तर सर्व समाप्ति तो ज्ञान हो नहीं तो अप्रमाण हो कोई आपत्ति नहीं। पर विद्युदय सर्वानात्मध्वस्तेर अनात्मध्वस्तों से ज्ञानादुर्धम विद्यादि अप्रमाण इष्टम एव ज्ञान के बाद विद्यादि अप्रमाण कर्मकांड अप्रमाण इष्ट है। न चतस्य व्यावहारिक प्रामाण्य वेदांतानाम अभी तथा तो यदि कर्मकांड व्यावहारिक प्रमाण हो गया वेदांति व्यावहारिक होगा पारमार्थिक तत्वाभिधक नहीं होगा। तेषाम तत्व विषयत्व से सौतत्वाद तात्विक प्रामाण्यादिभाव तेषाम वेदांतानाम तत्व विषयत्व से सौतत्वाद तत्व विषय से तत्व विषयकत्व वेदांत तत्व विषय के इसे तत्वावेदक प्रमाण है तात्विक प्रामाण्य वेदांत में आना पड़ेगा। अथ विद्वान अपि यथा पूर्व यावदेह मानत व्यवहारति तत्कथम ज्ञानादुर्धम विद्यादि विद्यादि अप्रामाण्य विद्वान अपि ज्ञान यथा पूर्व यावदेह जब तक रहता है प्रमाण से व्यवहार करता है तो ज्ञान के बाद विद्यादि विधि आदि विधि निषेध कर्मकांड ज्ञान के बाद अप्रमाण्य के साथ कहते हो अप्रमाण इससे कहा तत्र सर्वसम्मति तो किसे तत्र नात नातोवतारो मानाना मैकात्म्येनैव संशयात् शेनादि विधिवादस्य दहिंसा विधिना यथा। नातो मानानाम अवतार एकात्म संशयात एकात्मने वो संख्यात मानानाम अवतार न सेनादि विधि बाध स्यात् यथा अहिंसा विधिना सेनादि विधि बाध अहिंसा विधि से सेनादि विधि बाध इस प्रकार एकात्मने वो संख्यात मानानाम अवतार नहीं प्रमाण नहीं व्यवहार किया ज्ञानादुर्ध कौन सा 63 हाँ ज्ञानादुर्धम अध्यक्षादि प्रवृत्ति हेतु अज्ञान से प्रत्येक मात्रतया क्षीणत्वाद न तत्प्रवृत्ति अध्यक्षादि प्रवृत्ति हेतु अध्यक्षा प्रतीक्षादि प्रमाण प्रवृत्ति हेतु अज्ञान अज्ञान का नाश हो गया ज्ञान के बाद प्रत्येक मात्रतया प्रत्येक मात्रतया क्षीण हो गया आत्मस्वरूप हो गया अज्ञान अलग नहीं ध्वंस हो गया न जब विदुष मानव बिना तद अनुपपत्ति तो प्रमाण यदि नहीं रहेगा तो व्यवहार नहीं होना चाहिए यदि न बाधित अनुभूतिया भी तत्संभावत व्यवहार हो सकता है ननु एक ज्ञानम न मान बाधकम अद्वैत ज्ञान प्रमाण का बाधक नहीं होगा मानत्वाद मानांतर्वत अद्वैत ज्ञान जिसे प्रमाण का बाधक नहीं होता है अन्य प्रमाण अज्ञान का बाधक मान बाधकम एक ज्ञान मान का बाधक नहीं होगा मानत्वाद मानांतर्वत मानांतर प्रत्यक्षादि घटादि ज्ञान घटादि प्रमाण ऐक्य प्रमाण का बाधक अन्य प्रमाण का बाधक नहीं होता है ज्ञान कोई भी प्रमाणात्मक ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान का बाधक होगा प्रमाण का तो बाधक नहीं होता है ऐक्य ज्ञान भी प्रमाण का बाधक नहीं होगा मानत्वाद तत्र व्यभिचार महा सेनादि कहते यहाँ सेनादि विधि प्रमाण है सेन अभिचरण यजित किंतु वो प्रमाण भी होने पर भी अन्य प्रमाण से बाधित होता है माहिंसा सर्वभूता नहीं तो क्या हुआ मानत्व होने पर भी मान के द्वारा बाधित हुआ हेतु क्या दिया था पूर्व पक्षी मानांतर्वत मान मान बाधक न जैसे कोई प्रमाण अन्य प्रमाण का बाधक नहीं होता है तो ऐक्य ज्ञान भी अन्य का बाधक नहीं होगा किंतु वो अन्य प्रमाण का बाधक होता है सेनेन अभिचरण रजित ये प्रमाण है उसका बाधक होता है माहिंसा सर्वभूता अपवाद होता है आदि शब्द ये आदि शब्द गवादि विषय गवा आलभित इत्यादि कहीं आता है शेन जिस अभिचरण नहीं आ जाता ये सब माहिंसा का बाधक हो जाएगा वाक्य तो नहीं है नहीं गवादि है ना आदि शब्द गवादि विषय शेन आगे जिसे ऐसे गो मेधादि कोई असमय से जिस प्रकार कहीं वाक्य है तो भी गो भी श्रेणीतम स्तर में तो अलग है और गो के लिए कहीं वाक्य से आया कहीं ऐसा कहीं वाक्य है वाक्य देखना गाँव में अलग है तो किसके लिए कुछ फल के लिए कुछ सेने ना विचरण आया इसे गाँव में अलग है तो कहीं आया तो बृहदारण्य उपनिषद में अंत में कुछ कुछ स्थान में दिया वो तो पुत्र आदि के लिए दिया क्यों गाँव में अलग है तो कहीं है तो कुछ है उसे गो के विषय में अर्थ भिन्न भिन्न करते हुए तो भी ऐसे जो सेने ना विचरण हुआ वैरमरण ऐसे भी कुछ है गाँव में अलग है तो आलोभन का था कहीं हिंसा कहीं स्पर्श ऐसे व्यर्थ होता है हैं हाँ तो जैसे एक प्रमाण दूसरे से बाधित हो हाँ बैल हाँ गो सत्ता तो बराबर पुलिया से लेन है तो ये कहीं वाक्य उसमें भी माहिंसा से बाधित होता है अर्थात वो भी विधि प्रमाण नहीं है अनिष्टजनक होगा तो उसको गवादि वाक्यवत आदि शब्द तथा तत्व से आदि वाक्योत्थ ज्ञान है ना पूर्व प्रवृत्तम विद्यादि बाध्य थे वाक्योत्थ ज्ञान से विद्यादि का बाध हो जाएगा पर्वापर्य पूर्व दौर्बल्यम प्रकृतिवत इति न्याय विशेष पर्वापर्य पूर्व दौर्बल्यम प्रकृतिवत इसे न्याय उस न्याय में जैमिन सूत्र का दिया दस पुनर्वास प्रकृति विकृत विहित कुशस्य दस पुनर्वास में कुश विहित है सौमारुद्र नामक विकृति में प्रकृतिवाद विकृति कर्तव्य वहाँ भी कुश प्राप्त हो गया सौमारुद्र नामक विकृति में दशपूर्णाश की विकृति है, वहाँ प्राप्त होने पर सरमयम बहिर्भवति ये वाक्य, तो वाक्य भी तो स्वर के द्वारा कुश का बाध हुआ। तो प्रकृति हुआ तो प्रकृति का जैसे पूरा पूर्वापर है पूर्व दर्वलम, पूर्व है से दशपूर्णवास में कुश प्राप्त हो, तो सोमारुद्र में प्रकृतिवत विकृति करते हुए प्राप्त था कुश, किंतु कुश का बाध हो गया सरमय बहि के द्वारा, तो सर्व प्रधान हो गया प्रकृति का जैसे बाध हो जाता है पूर्व दुर्बल हो जाता है। तो इसी प्रकार पूर्व विधि कर्मकांड तत्वस्यादि वाक्य जन्य ज्ञान से बाधित हो जाएगा। किंच अच्छा समय ओम।